zwierzęta mają zmartwychwstać. Wszystkie zwierzęta mają zmartwychwstać. My staną z tego, co prawią żołądki, z tego co nosimy na naszych świetach. Wszystkie zwierzęta mają zmartwychwstać. Wszystkie zwierzęta mają zmartwychwstać. Powstaną z tego, co trawią żołądki, z tego co nosimy na naszych nogach. Zwierzęta mają zmartwychwstać i trzeba będzie coś z nimi zrobić. Można jeszcze raz je zabić, ale jest za mało żyźni. Można je czy daleko wywieźć, ale będzie ich bardzo dużo. Trzeba szybko znaleźć wyjście. Podobno mają zmartwychwstać pojutrze. Można je gdzieś daleko wywieźć, ale będzie ich bardzo dużo. Trzeba szybko znaleźć wyjście. Podobno mają zmartwychwstać pojutrze. Pojutrze! Pojutrze! Pojutrze!